apotek som Hornsberg Lärd. Ja, är det SLs bussgarage i Hornsberg? Ja. Ja, hej. Dennis Allner heter jag. Så jag fyllde 30 år igår och var ett stort partaj här. Och jag fick en SL-buss i present. Och nu vill jag bara kolla att det här att det har gått rätt till, att det inte är något skumt. Jaha. Men det låter ju... Ja, jag har varit lite paff också. Ja. Wetterstrand och Kevet och gamla som jag känt sen lumpen, vet du, så står de där utanför morgonen och har kört fram stor jävla röd SL-buss. Ja. Säger de. Nu är det Dennis, nu jävlar ska det bli åka av här, så. Ja. De vill att jag ska ha den och köra till jobbet med. Men kommer den ner från 56an Hornsberg? Står det på den. Stora Essingen Hakberget står det. Men det är ingen chaufför i eller någonting sånt, så det verkar ju lugnt. Men det står en kassa, en sån här växelkassa kvar i den, och sen en sån här chaufförsväska med lite biljetter och prylar i. Du, vänta lite. Så jag undrar ju lite så kolla att det inte är något skumt, att det är någon som har snott den där någonting, utan att de har köpt den, att det har gått korrekt till. För att de hade ingen kvitto med, va? Men det ska man inte hålla på och begära tillstånd på kvitto på födelsedagspresenter. Det är ingen roligt att säga att, vad har du gett för den där då? Det vill man inte, det tycker man är oartigt. Ja, precis. Det var ju ett ögonblick. Mm. Lennart, saknar du en buss? Saknar du en buss, Lennart? Det är en kille som ringer här. Han har fått en SL-buss i födelsedagspresent. Den står utanför och som står 56 på. Och det är växelkassa och allting i. Hallå, ja. Ja. Var står den någonstans? Den står utanför mig, ja. I Hägersten. I Hägersten? Ja, visst. Nej, vet du. Och sen har de med en sån här chaffisuniform med, du vet, en sån blå som SL-gubbarna har med mössa. Det står på mössan, så har de broderat så här, Dennis fyllbuss står det. Jaha. Det är alltid mycket såna kul grepp med killarna. Men tänk dig, står Essingen Hakberg, vet du. Det är typiskt sån här SL-buss. Men inga passagerare i, vet du. Och chauffören är ju inte kvar eller någonting sånt. Det är lugnt. Du, är den svår att lägga i backen på? Ja, nej, det är inte svårt. Nej. Men du måste alltid gå via neutral, vet du? Ja, okej, okay. Men det här. Du, jag undrar iväg till jobbet nu, så har jag med sen då. Tack ska du ha. Hej. Ja, hej. Vadå?